أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دا مبارک آیاتونه د سورت الحج د 25 آیات څخه شروع پر 28 آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی، په ما قبل کې د سورت سره په هغه دریم آیات کې دی شو و من الناس من یجادل، ځینې د انسانانو څخه هغه و چې دوی مجادله کوي فی اللہ یعنی پا جن کی دا اللہ تعالی بغیر علم، علم ندر لو دی. بیا پسی رازا پنم آیات کی بیا دا غرا کمو من الناس من یجادل، یعنی دری وارا دا غرا سی ذکر سیوی چی زینی انسانان دی چی دا اللہ تعالی پا جن کی بی علم مجادلہ کی، علم نلری اخبر دا زانا چی دا سڑی زدائی، خدا هم نلری چی استاز یو دلیل افرولی، کتاب منیر ام نلری چی دی واسبانی کتاب سخیلا دا خلق پرچامن سرطنبای با ول وډبر چې سر نیولی دا غره کم جن نه منم چوکای چې په کوم دلیل ام نه لري دا غه دپاره. نو دا د دوی مجادله بیان سوې وه چې قولي مجادله یې کوله، د قول د لارې څخه بیا خلک یې هم د لارې څخه اړوله او بیا ځایه دغه خبرې هم کولې. په دا اوس کې چې بیانیږي د دوی د مجادلې یو عملي نمونه بیانیاله، پکې په عمل کې هم دا رقم کول، یوازې پر خپله خبره باندې قناعت نه کوه، عملي مراتلی په مخ کې درې دی مقابله کول. دا نو څه وخت چې رسول علیه الصلاة والسلام د شپږم کال د هجرت چې وو، په شپږم کال کې د هجرت نبی علیه الصلاة والسلام خوب لیدلی وو، تر دا وخت خو مکه شریفه نه وه فتح سوې، د مکې حکومت د مشرکانو په لاس کې و، د کفارو. رسول علیه السلام خو هجرت کړی مدینه شریفې ته، په مدینه کې تقریبا شپږ کاله ګواتیر سوي وو چې رسول علیه السلام خوب ولیدی چې پر بیت الله باندې طواف کوي، اصحاب ورسره یې، بس څوک سرونه خري دا ځان چې بیا وروسته د احرام حلالي خو څوک یې په خرولو کې د چا چې سرون یې هغه لنډې کې ده. نو دا خوب چې لیدی نبی علیه الصلاة والسلام دغه معلومات د الله سوا نخستی چې دا به نو څه وخت، اگر ٹیم خوب خیو دی نو خوب خمر رو د نبی را خوب خو حق دی خیر سوا خیج وقت نو بیا جلا دی نو وقت یاد الله سره رسول علی صلوات و سلام په خپل اجتهاد دا وکړه چې دا سخت کار شي اباس اصحاب وتل درځي چې احرامونه وتړو ز عمره کو ما خوب دی دی خوب خیش اگر نو چې نبی علی سلام دا کم خلق عمره ته را وستل د اسلحه اماده یم نه ونی وجه خدی عبادت ته ل احرام ته ل احرام سره ترلی بیا خو نو جنگ نس کوله نو د جنگ آمدگی نبی علیہ السلام نه درلودل د مکه مشرکان چې و هغه بر سره ټول سوله برز موږ صفه بدر کې څونه مړي کړ چې خود ته غزوا چې سی وی برز موږ پلرونه یو وزیل چې موږ سرداران یو وزیل دی وز دی عزیز مر د کور مخ ته توافونه راته کیدل برل داز مالا صورت ته کې کیږي اگر چې د مشرکان او عقیده هم دغه و چې د عبادت ته پاره چې څوک راځي هیڅ څوک حق نه لري چې وی ګرځي مسجد حرام خو چې دی د ګردو مسلمانانو سره شریک دی هر څوک لته عبادت کولای شي د مشرکانو په وخت کې هم دغه رقم و چې د عبادت لپاره څوک آزاد که دښمن وای که دوست وای راتلی شي د دغو مسجدو حکم د مسجد حرام په رقم نه دی دغه د محلو مسجدونه چې دي دا د حرام رقم نه دی چې هر کس ناکس چې رالی چې هر څه کول دلته دی حق لري دا مسجد چې دی د محلي د خلکو حق دی د کتاب مسله دغه ده وایي که د خپلې محلي خلک د بیګانګانو څخه ازابېدله دلته بېځایه حرکات یې کول یا یې د سره مځکه پر تنګول د محلي خلک حق لري چې ورته وایي چې بلا زموږ مسجد ته مه راځي موږ درڅخه ازاب ته یې د کوم ځای د کومې محلي وس په خپله محله کې دي خپل منځونه کول ګوره دا مسجد پر هغه نه قیاسېږي د دې مساجدو په باره کې دغسې آیات نه دی راغلي چې دا د ګردو خلکو تر منځ مشترک دي دا محلیې جوړ کړي دي د دې سره اړه لري خلاص نو که تا ته اجازه درکول راتلی سم د انسان پر رقم په پسې کې ګرځې چې صحیح دي که نه دی تا ته ویلی سو چې بالا خبردار بیا ګیې مسجد ته مرض مسجد حرام کې خو چې دی په هغه کې خو شراکت دي چې شراکت ته هیڅ وخت هیڅوک حق نه لري چې ورته وایي چې دلته ما ته مرض کدا اس په خبره پوس نو د دې خپل عقیده خو هم دغه رقم و د خپل عقیده پر خلاف را ولاړ سره بارے دا نفس شیطان پر غالب وسول بارے دلته چې ما د کور مخته ول د دې کور نه دالت او کعبه خاط ول ته د دې کور ته د ابل کور ته د ابو جول د ابو لهب کور نه بارے دلته به ما ته ګرځي ولکه پرېښ کدی دلته راس ما ته خلق په غوره کې بارے د پلار قاتل د جستا د کور مخته توپونه کول تا ورته کتر نو د مشرکان هم د دو جهان تر منس که منعکی د عقیده خلاف کاری وس ناروا کار کو که را پریږدی هغه د دی خپل د عربی غیرت خلاف کار بر خلک به پیغور کوي د پلار قاتل د دلته ګرځیدي برای مشوره وکړ چې نه پریږدی نو حدیبیه د حرم لر نه کې د باندې د حدیبیه دی ورته لکه د یو څه څنډه په حرم کې د اخره دی څه وتلې ده دلته د نبی علی صلوات و سلام دا نفر چراله تقریبا د 1415 په شاوخوا کې اصحاب چې احرامونه تړلې دلته دی پړاو کې دی مختور و تل بارے راځي مدلته مش پرېښدونه پر دې ځای بارے دلته جنجال پیښونه نو رسول علی صلوات و سلام کدلته جنگ کې خو د جنگ آمدګی نه د نیولې اسباب نه دی ورڅخه په احرام کې جنو کنه کې نو وسو وکنو اخر دغه چې الله تعالی په اجازه سره چې صلح دلته د سخت سواله قرارداد د سخت سو چې بل ته بسش کال دی برت لارس او برته به بل کال چې راځي درې ورځې تا ته وخت دی هغه به برګر د دنیا خبرې چې عربو د دسر د درو ورځې د فار صلح کړی ته انا وس بځه وس چې مر نه پر تا ول مر نه خبر ول چې خپل سر رواني نو نبی علی السلام اصحاب تو له بس دغه رقم بو وکو بس در زین غول احرامونه متړل پیغمبر علی السلام ول دلې خپل زادونه چیش کی حلال کی سرونه وخره اصحاب بره ول مش به حرام ترل یوس بدل تمر دغه کو احرام خلاص ول مش جنگ سره کو په زور وز رسول علی صلوات و سلام ار صورت ول چې دا کار مکوي د الله د طرف اجازه دا رقم نه ده اصحاب چې واغه خنځوانان په کښې کې ځوانان خو جزه باکیان هغه بهر چې یا ما احرام تړلی دی اوس په ما خلاصي چې زه دلته تواب ونه کړم که ولاړ شم دا څه د پلار ټکا ده نو دا د ګردو دنیا که مشرک دی که مسلمان دی راځي حق لري دلته عبادت کوي دی ما ګرځي دا خو د ګردو مشترک ځای دی خو دا جنجال جوړ سو اخر رسول علیه الصلاه والسلام د خپلې یو بیبي په مشوره باندې هغې ورته چې خپله ځان حلال نه کړي دوی یې نه کړي تر هغه وخته یې تمه نه خیژي نو رسول علیه الصلاه والسلام مبارک به خپله رالی د ګردو خلکو په مخکې ودردي بارا یې سر وخرایه په خپله ده چې دا خپل سر وخرایه د هغو تمه وخته چې بالا کار در کار تېر دی نو هغه و چې باره نور هم ځانونه حلال کړه بیا ولاړه بیا نو دا بل کال عمرة القضا ورته وایي و هغې ته د قضا لپاره خو دا عمره خو پهکې مابینس کې پاته سو فاسده سوه

لناس د پاره د خلقو څنګه مګرزو دي سوا ان العاکف فيه والباد دایمه فلسانی سمج ګرزول کی د حرم د ټول خلقو د پاره سره کا مګرزو دي د سچ چې برابر دي العاکف مقیم باشنده په په دغه مسجد حرم کې والباد او غسرای چې د بیا باندې څخه راځي عاکف باشنده ته کیج ملاقاتی نو باشنده چې د مشرکان او چې کورونه دسته درود دای په مسجد حرم کې درلوده دا په مسجد حرام کې نو د کعبه بغل ته خو نو خو په حرام کې و په مسجد حرام کې نو د دغه عاکف کو مکسره موږ د اوغه مسجد حرام څخه هغه عامه منطقه اخلو چې علاقه کوي په دغه کې بیا عاکفین و مقیمین و کورنه عدالته و خو عدالته و نکي عدالته و مسي عدالته پسې کېږي نو خو دا معنا داس و چې معنا ګرد حرام مراد کې ګرد حرام مراد نشي نو په مسجد کې کله د دې کورنه که دایس په خبره پوهېږي نو د دغه عاکف د کومکه څخه اوغه مسجد څخه دغه عام معنا مراسو ولې الا د حرم بیان څنګه کوي الذي اغه حرم جعلنا چې موږ ګرځولی وو دغه حرم لناس د ټولو خلکو د پاره مو پر داره کم ګرځولی سوا چې برابر وو العاکف اغه عاکف باشنده مقیم چې ګرځره کور دلته دی فيه پدغ حرم کې ول بعد بعد د باجی باجی اوغه چې دی معنی هغه چې په سارا باندې اوسی جنو هغه سارای نو موږ مسافر بول ول بعد او مسافر چې دلته راز دا دواړه یو رقم حقوق دلته لري وسغه زای ترالو کې دایس په خبره پویږي د حرم په باره کې خدای غوږی چې سوا ان العاکف فيه ول بعد د یو محلو د مساجد په باره کې مدار کم راغلی خو نه راغلی دا خو محلې خپل ځان ته د خپل ضرورت مطابق جوړ کړی دی اجنبی سړی کدی ژغ نه کوي راتلیس کولای شي کدی بنجز ول غو به حق نه لري چې راځي ورته دلته د هر کار لپاره چې راځي نه ماجه ته مراد زکاش کې ورس خپل ځان ته ماجه ته جوړ یاشي چې موږ ستاره لپاره نه دی جوړ کړی د حرم په باره کې خدای غوږی آیات کړی ما موجود دی چې سوا ان برابر دی په دې کې عاکف دی کې ول بعد او هغه د سارا چې راځي دا دواړه برابر دي شه نو چې دا د مشرک په باره کې د دفع عقیده کې برابر د اسلام حکم هم دغه دی چې عاکف هغه سړی دی لکه په مسجد کې چې مرتکب دلی بودو باشي نو هغه مشرکان چې دلی بودو باش معنی د ورنی کس عدالت پراته و په د حرم شریف کې هغه او بل چې راسې دا سره برابر دي یو ځای ته به مو پام استثناء پکښې دی په استثناء د هغو ځایو په استثناء د هغو ځایو چې د هغو ملکیت شخصي په یو شرعي دلیل ثابت شوی هغه څه ماسه په هغه کې شرکان نه دي دلته بر غټه مسله راپورته کیږي بیخي خورا جوور دی د دې مسلې هغه دا دی ښه چې ګرد په پښې کې برابر دی نو خو زه باره ورځم د یو چا په کور کې وتاک اړوم زه حج ته تللی یم راغلی یم بسره راڅخه د بارم ځان زه ولاکه ځای کرایه کوې خلاصه که کاکا دروازه دلې زه اړوم دغه نو ماته جایز ده خو زه به دا یاد کړه راپورته کوم چې الله پاک وایي چې عاکف و بعد دواړه برابر دي تا دلې کور دی زما کور نه دی زه دلې اړوم په خونه یو ننوځم کېدای شي په خبره پوهېږي نو دا د دغه ځای څخه دا خبره معلومیږي چې دا حرام چې دی په دې کې ګرد برابر دی که ته وانه خدا کار سړی کولای شي د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مسلک دی چې ګرد حرام چې دی شریک دی د ګرد نو په دا کور ورننوتای سم امام صاحب وایي کور جلا دی په کور کې د خدای بنا کړی دی بنای د د د خچت د پراچو دی خونه د جوړه کړی دی دروازه د پکښ کیه شده نو هغه خدای د بنا ده کمزکه خالی ولاړه د چاپلار دی نسیز نه ګرځوه په دې سره شریکان امام ابو حنیفه رحمه الله دغه دی سوان العاکف فيه والباء ځکه پر دې راغلی امریکا کې عدالت دی دا ورشو خلاص د زړه لې خپل خدمت درم اړوم چې حکومت نه سولې چې پورته کوي خدمت په مدا کې دایس مزمن پویش حتی کده د سرای غولی بنا نه و باندې په دغه ځکه چې زه اړولای سم کرایه نه تر ورته نه روا ده چې په کرایه یو کې دی امام ابو حنیفه مسلک دغه دشته دغه آیات څخه د استدلال کوي چې د حرم ټول مزکه چې د پدې کې ګرد سره برابر کته واځي په کورونه نه وزم په خونه ورنه نه وزم دی هغه خود بنا کړي دی بنا کړي د شخصي ده نو دا غره رقم د خرڅور او د کرایه مسله هم راپورته کیږي چې د حرم زکه چې د خرڅیږي کنه خرڅیږي امام ابو حنیفه رحمه الله انس خرڅیدل داخله وقفه مزکه لکه مشترکه لکه سوي چې ماجد خرڅی نو مسجد خرڅیږي کنه خرڅیږي نو دا هم دغه رقم ده چې دا خرڅول هیڅ څوک نشي په کرایه هیڅ څوک نشي ورکول دا د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام مالک رحمه الله علیه ما دغه مسلک د امام صاحب شاګردان چې امام ابو یوسف دی امام محمد رحمت الله علیه دی او دغه رقم امام شافعی رحمه الله هغه وای وای لکه د حرم شریف چې دی چې دغه بنای هغه سړی خرڅولای شي بنای د مثال په تور په کرایه ورکولای شي مزکه یم دغه رقم ده مزکه چې دغه سی عمومیات اړه نه پکښې کې ودرې لکه مناسک